Szombati megmozdulásunk egyik felszólalóját, Tar Zoltánt a közreműködése miatt hétfőn azonnali hatállyal elbocsátották munkahelyéről, írja Facebook oldalán Magyar Péter. A volt zsinati tanácsos felszólalt a magyar által szervezett szombati tüntetésen, a kegyelmi ügyről azt mondta, elfogadhatatlan, amit Balogh Zoltán tett, és az is, ahogyan az ügy kirobbanása óta viselkedik. Magyar Péter arról írt, hogy Tar próbaidős alkalmazott volt egy állami technológiai cégnél, így jogi aggályt nem emelhetnek, de súlyos erkölcsi sértés alaptörvényellenes, ha valakit véleményért és annak felvállalásáért utcára tesznek, írta. A posztban Magyar Péter azt is bejelentette, hogy felkéri Tar Zoltánt, hogy legyen az európai parlamenti képviselőjelöltjük. Na, csináltak még egy hőst, pedig nem jó, hogyha gyülekeznek, nem? Mondom ezt úgy, hogy a Fidesz csinált még egy hőst, vagy a munkahelye ebből az emberből a ha akarattal, hanem ami Magyar Péternek valószínűleg jó. Na, ez a nagy kérdés, hogy Magyarországon hőst gyártanak ilyenkor, vagy balekot. Ez a társadalomnak az erkölcsi állapotán múlik. Sajnos Magyarországon ez még egy nem eldöntött kérdés társadalmi szinten, hogy az, aki a véleményért kiállva a saját meggyőződése mentén kiprovokálja az államhatalomnak a haragját, a dühét, és ezáltal önmagát önmagát indexre szorítja, önmagát a saját próbaidejében alkalmatlanná teszi az állami cégnél, és ezáltal kirúgják, akkor az most ebben a helyzetben egy hülye balek, magának kereste a bajt, miért kellett ugrálni, ahelyett, hogy meghúzta volna magát, vagy pedig ő egy meggyőződése mentén a saját véleményéért, a saját identitásáért, a saját erkölcsi integritásáért kiállt, és kegyetlenül leszámoltak vele, ezek a gazemberek, ő egy hős, ő a mi mozgalmunk hőse. Ez még Navalnyi kapcsán sem volt egyértelmű, aki az életével fizetett a meggyőződéséért. Minden második magyar szemében minek ment oda? Miért kellett oda visszamennie? Ő már eleve túlélte a novicsok támadást. Mire számított, amikor visszament? Hát nem tudta, hogy mi lesz a vége. És ha erre az a válasz, hogy de tudta, és nem akarta megúszni, abból nem az következik, hogy hős, hanem hogy úgy kell neki. Miért kereste a bajt? Hát, hogy itt nagyon sokan, mondjuk úgy, hogy minden második magyar egy ilyen helyzetben a hatalommal empatizál, nem az elpusztított kisemberrel empatizál. És itt ebben a helyzetben, meg még úgy gondolom, hogy még sokkal inkább így lehet. Hát most itt nem egy embert pusztítottak el fizikailag a sarki farkas büntető telepen, hanem egyszerűen csak kirúgtak valakit egy állami cégtől. Miért kell az államot bírálnia, meg miért kell a pártállamot bírálnia annak, aki amúgy egy állami cégnél állami forrásból él? Gondolja minden második magyar. És a helyzet az, hogy ez nem teljesen egyértelmű, ahhoz egy erkölcseiben sokkal integránsabb társadalom kellene, hogy ezt így ki lehessen jelenteni, hogy Tar Zoltán az egy mártír, hogy Tar Zoltán vagy mártír, akár csak egy hős. Itt felmerült az egyik művésszel kapcsolatban is, aki a Magyar Péternek a szombati tüntetésén szólalt fel talán, hogy különböző NKA és hasonló művészeti támogatásokat vesz fel az ő művészeti tevékenysége során, úgyhogy nem kellene az államot kritizálnia, de én ezzel mélységesen nem értek egyet, mert az volna a normális, hogy bizonyos emberek a magánpiacon dolgoznak, bizonyos emberek azok közintézményekben, alsóbb-felsőbb, akármilyen beosztásban, de a demokráciában mindenki részt vesz, az azzal való véleménykifejtés, a választás, a választhatóság joga, az mindenkit megillet. Hogyha én dolgozom akár 10 éve, akár 2 hónapja egy, most mondok egy tényleg egy ilyen, ettől nem, a nemzetgazdaság nem dől össze, de mondjuk egy 5000 fős kisvárosnak a polgármesteri hivatalában vagyok informatikus, és egereket cserélek, meg vírusírtót telepítek, attól én még elindulhatok ellenzéki színekben az európai parlamenti választásokon, vagy bármin, hiszen ezzel én polgárként viselkedem. Ez az érv a Menczer Tamástól leginkább, én idézem, hogy mit mondott, mert ez a legalja számomra, vagy hát nekem ez nagyon nem szimpatikus. Konkrétan azt mondta, Menczer Tamás kommunikációs igazgató, hogy miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni. Ugye ez súlyosabb, mint az, hogy nem kormányszavazó, hanem hogy konkrétan vannak törekvései, de amíg ez nem pucsról van szó, addig ezek demokratikus törekvések, és ez alapján viszont minden hivatalban, meg a MÁV-nál mondjuk a több tízezer ember, meg az MVM-nél, az Országos Villamos Teherelosztó Központban ott ülő nagyon fontos emberek, akiken az múlik, hogy holnap te életben vagy-e még nagyjából, az ilyen kritikus infrastruktúra hálózaton is rengeteg olyan ember dolgozik, aki nem ezt a két harmadot szavazta meg. Az nem azt jelenti, hogy ő tesz is azért, hogy megbuktassa a kormányt, de egyébként tehetne, vállalhat aktivista pozíciót. Kérdés, hogy akkor is kirúgnák-e, mert akkor az összes közalkalmazott meg köztisztviselő harmadát, uszkve felét azt ki kellene rúgni. Hát azért itt szerintem látni kell azt, hogy Tar Zoltánt, ha jól tudom, nem kirúgták a munkahelyéről, hanem ő próbaidőn volt ott, és úgy hozta a sors, hogy éppen most járt le a próbaideje. De ez nem szándékos, azt a próbaidőről megegyeznek az alkalmazása igen, elején, ami 30, vagy akár 90 nap. 90 nap szokott lenni. Úgyhogy ezzel most ezzel röhöghetünk, Robi, de valószínűleg ez tényleg úgy volt, hogy őt pontban január, mit tudom én, 8-án vették fel, nem. És akkor április 8-án lejárt. Nem ezen röhögök. Azon röhögök, hogy persze, most éppen lejárt a próbaidő, de minek a próbája volt az a próbaidő? A szakmai alkalmasság próbája volt az a próbaidő? Vagy a politikai megbízhatóság próbája volt szerintem az a próbaidő? Könnyen lehet, hogy mind a kettő? Miért ne lehetne mind a kettő? Tehát de mind a kettő az ugyanannyira probléma, mintha csak a politikai hovatartozása, vagy a civil aktivizmusra probléma. Ez azért szerintem ennél egy komplexebb kérdés. Tehát ha te vezetsz egy bármiféle szervezetet, egy céget, egy egyesületet, vagy egy országot, akkor annak a szervezetnek a pénzéből te neked kötelességet támogatni azokat, akik aktívan... Milyen támogatásról beszélsz? A fizetés az nem támogatás. Nem, most, a fizetést azt hitelezed a cégnek, mire végre megkapod. Minden ember, aki egy órája dolgozik a munkahelyén, annak már tartozik a munkahelye, az nem támogatás. Nem a Tar Zoltánról beszélek, hanem az előbbi NK-os történetről, amiben belekezdtél. Tehát mondjuk a kultúra támogatás kapcsán fontos dolgod-e olyan jellegű kultúrát támogatni egy szervezet vezetőjeként, ami igyekszik a szervezetet felbomlasztani? Ja nem, hogyha egy törzset vezetsz, akkor nem. Persze, semmiképpen. Csak ha egy társadalmat, tudod, csak olyankor. Akkor csak igen. Olyankor, ha egy polgári társadalmat. Meg tudod, a polgári társadalomnak kell, hogy legyen egy étosza, ami fölötte áll a kurzus érdekeken, fölötte áll a párt érdekeken, fölötte áll a törzsi dogmákon, hanem van egy általános átfogó étosz, ami alá legalább a minimális konszenzusok mentén besorolódik az összes párt, az összes magyarországi szervezet, az egész civil szféra, a magyar társadalom, meg a magyar elit. Tehát kellene, hogy legyen. Sajnos Magyarországon ez hiányzik. Külföldön van? Van. Hát Franciaországban feltétlenül. Tehát most ott, ahol erős a polgári társadalom, ott van. Ott van ilyen. De az ilyen, ezek a nemzeti minimum jellegű dolgok nincsenek törvénybe iktatva általában. Tehát azért Magyarországon is egy csomó mindenben egyetértünk. Például, hogy a szembejövő embert nem gyilkolod meg, ha mégis ezt teszed, akkor nem csak az elítélő... Ebben nem mi értünk egyet. Ezek civilizációs normák. A civilizációnk normái, ebben nem mi értünk egyet. Tehát most olyasmit kéne mondanunk, ami a mi sajátunk. A szlovákok már nem osztják, meg a románok, meg a satöbbi már nem osztják. De a magyarok mind. De a magyarok mind. Tehát mondjuk Franciaországban ilyen a köztársaság étosza. Az általános. És azt nem vonja kétségbe senki. Ott nincs az, hogy hát ezt igazából a Macron gondolja. Tehát vagy ezt igazából a Löpen nem ilyen, gondolja. Nincsenek ilyen, nem tudom, rúrvidéki szeparatizmusban utazók? Az Németországban van. Az állításunk, hogy Macron vezette kormány Franciaországban, az igenis valamilyen pénzzel aktívan támogat olyan kulturális rendezvényeket, olyan mondjuk színházi előadásokat, vagy olyan könnyűzenei eseményeket, amik aktívan Macron ellenes politikát képviselnek. Nem a Macronnak a kormánya támogatja, hanem a francia köztársaság. Ezt kéne érteni, hogy a Macronnak a kormánya a francia köztársaság alá tartozik. Nem a francia köztársaság a Macron kormányának a kapcsolódja, hanem meg. Viszont... De a döntéseket kihozza meg. A döntéseket, a francia köztársaság a döntéseket a Macron hozza meg, de nem hozhat önkényesen döntéseket, hanem egy konszenzusnak a szellemében kell döntenie, és ennek a konszenzusnak már a Valéry Giscard d'Estaing, a François Mitterrand, a Charles de Gaulle. Ennek ők alávetik magukat. Na de ha nem vetnék alá egy pillanaton, akkor a guillotinon meg a népfelkelésen kívül tudod, nem különösebben védi semmi a köztársaság étoszát. Azt kell érteni, hogy itt Magyarországon egy vezető, mondjuk egy vezető politikus, akár Orbán Viktor, akár Gyurcsány Ferenc, a saját táborral kommunikál. A saját tábornak politizál. A társadalom másik fele az meg igazodjon be ebbe a táborba. Így ezt hívják ők konszolidációnak, hogy szélsőségesen megosztjuk a társadalmat. Azt, akit kirekesztünk, az érezze rosszul magát ebben az országban, és lépjen be a kurzusba. Lépjen be, kvázi váljon Orbán Viktor hívévé, és akkor rendes magyar ember lesz. Itt csak a saját tábor összetartása a fontos. A saját tábort kell mozgósítani, a saját tábort kell folyamatosan... hogy úgy mondjam, harci lázban tartani, és nem érdekesek a polgári normák. A nemzet másik fele az nemzetellenes. A nemzet másik fele az soros ügynök. A nemzet másik fele az LMBT aktivizmust támogató, társadalmat bomlasztó, magyarságot métejező, mérgező betegség, rák. És kilóra megvették. Így áll hozzá, és ennek megfelelően a saját tábor képviselete és érvényesítése, mármint azon érdekek érvényesítése, az a magyarság érdekévé van áthamisítva. Tehát tulajdonképpen a nemzeti radikális kurzus, amelyik Orbán Viktor mögött áll, és amelyik tűzön vízen át Orbán Viktorra szavaz, van nemzetté hamisítva. És ő nekik politizál, és az ő szemükben ez a Tar Zoltán, ez egy áruló. Tehát árulóként kell vele bánni. Nem is áruló, veszélyes elem. Tulajdonképpen, ha pusztán ez az oka, de nem tudjuk, hogy ez az oka a próbaidő meg nem hosszabbításának, mivel nem kell indokolnia. Indoka mindig van ennek. Uh-huh. Van oka, az is lehet, hogy elfogyott a pénzük, meg az is lehet, hogy lassan dolgozik, és az nem jó nekik, meg az is lehet, hogy nem tetszik nekik, hogy tudják, hogy mi a politikai véleménye. De az, hogy ezzel, hogy ha feltételezzük, már pedig én azért több mint 10 éve eléggé hiszek abban, hogy ha valaki felvállalja a politikai véleményét, akkor az ki ebrudalódhat egy munkahelyről, ez viszont nincsen rendben, erre utal a Magyar Péter, hogy ez viszont alkotmányosan probléma, amennyiben ez az oka, viszont az okot soha nem fogod megtudni. Tehát, hogy ezt sajnos ezt megtehetik, és ez az a nézet, hogy akkor ők most de jól megvédték ezt az állami technológiai céget azzal, hogy valakinek nem hosszabbították meg a próbaidejét, az mondom azért téves, mert több 10 000 ember dolgozik a magyar államnak az alkalmazásában úgy, hogy egyébként a büdös életben nem szavaztak a Fideszre, akkor most ez is probléma? Tehát, hogy ez vagy mindig baj, az nagyon nagy probléma lenne, vagy pedig hagyni kell az embereket akár arra, hogy demokratikus törekvésük legyen a hatalom leváltására a következő választásokon. Most ez a gondolkodás, ahogyan ezt fölvetetted ezt a problémát az imént, Pali, hogy miért támogasson egy olyan színházat, egy olyan kulturális intézményt, egy olyan közszereplőt. Pusztán abból a pragmatikus megfontolásból indultam ki, hogy ha, tehát a politikusnak az elsődleges feladata politikusként megtartani a hatalmát. Azt gondolom, hogy ez a number one feladat, és a number two, hogy a rábízott ország érdekeiről gondoskodjon. Szerintem ez egy korrupt gondolkodás. Szerintem ez a hiba. Tehát ez a rossz működés. Ezt kéne meghaladni. Nem. Ez a probléma, hogy egy politikusnak az kéne, hogy legyen a feladata, hogy a saját hatalmát megtartsa. Hát ebben az esetben a politikus, akiről beszélsz, ez egy vállalkozó, akinek a saját vállalkozása az első. Tehát a politikus, az a politikus, amiről te beszélsz, az meg egy ideakép. Nem álomkép. Emlékkép. Ez a fajta politikus, ez az államférfi nem olyan régen még létezett. És azáltal halt ki, azáltal pusztult ki, hogy a közgondolkodás ebbe az irányba halad, mint amiről itt tanúskodsz. Polgári társadalomban a kormány leváltható. Az, aki le akarja váltani a kormányt, az nem ellensége a köztársaságnak. Az a köztársaság alkatrésze. Nem, a kormánynak is az kell, hogy legyen a célja, hogy egy potens, erős, versenyképes ellenzéke legyen, amelyik őt is fejlődésre inspirálja és kényszeríti. Na most az a helyzet, hogy amikor te ezt magyarázod, hogy kötelessége ilyen politikusnak, akinek az a feladata, az a első számú feladata, hogy a hatalmát megtartsa. Tudod, a vállalkozónak az a feladata, hogy a saját vállalkozása sikeres legyen. Egy államférfinak, ellentétben egy zsákmányszerző, gazember, hazudozó politikussal, egy államférfinek a vállalkozása nem a saját politikai vállalkozása, hanem az ország, amit vezet, vagy a város, aminek a polgármestere, őneki az a vállalkozása, annak a sikerében érdekelt, aztán, hogy ott majd megválasztják ezután, vagy sem, azt majd a választók eldöntik. Egy államférfi ezt rábízza a választókra, őneki ő a munkáját akarja jól elvégezni. Jelezném neked, hogy az nem az ő pénze. Tudunk. Amikor azt mondod, hogy ő kötelessége azt támogatni, ami az ő megdöntését mozdítaná elő, vagy az ő megdöntésére tör, nem az ő pénze, a saját pénzéből támogatja. A befizetett adót nehogy már az legyen a norma, és nehogy már ezt állítsuk referenciaként, hogy a befizetett adót hát értelemszerű, hát természetes, hogy úgy költi el, ami az ő személyes érdekeinek megfelel, hogy ő aztán túléljen a maga politikai hivatalában. Egy vállalat menedzsmentjénél is ez a helyzet egyébként, a vállalat menedzsmentje is a legtöbbször, ha nem a tulajdonosokból áll, akkor a saját menedzsment érdeke szerint dönt az a vállalat sorsáról, és bizony, nem tudom, a marketing igazgató, hogyha van egy feltörekvő, nagyon tehetséges marketinges, akkor azt kirúgja onnan a cégtől, ami a cég érdekeit ugyan sérti, de az ő pozícióban maradását segít. Hát lehet, hogy ezért emésztették el ezek a multinacionális részvénytársaságok a bolygót. Ő sem jó gazdája annak a nagyszerű szellemiségnek a mentén. De hát, hogyha elemésztették a bolygót, meg átvették a hatalmat a politikától a multinacionális cégek, akkor hogy sikerült ez nekik, hogyha ilyen korruptan működnek, az államférfiak meg olyan csodálatosak? Nem, az államférfiak azok kihaltak, és a helyükre léptek ezek a gazember, zsákmányszerző, spekuláns politikusok, akik kiátszották a közhatalmat ezeknek a cégeknek, mert ezek a cégek, meg a cégeknek a lobbistái teletömték a zsebüket dollárokkal, meg eurókkal. És hiszünk abba, hogy államférfiak léteztek valójában, vagy ezek ilyen romantikus történetek a múltszázadból, azt megelőző időszak. Nem romantikus történetek. Ezek az államférfiak, ezek nagyon is léteztek. Ahogy említettem, a Charles de Gaulle Németországban, a Konrad Adenauer Németországban, a Helmut Kohl, a Willy Brandt Franciaországban, akár a François Mitterrand, akár a Jacques Chirac, még ilyenek voltak. Még a 90-es években is volt belőlük mutatóban néhány. És a kortárs társadalomban, a földgolyón nincsen már államférfi? Én azt látom... Vagy te tudsz példát mondani, aki most is él, és szerinted államférfi? A nagy kihívás, ami a Macron előtt tornyosul most, hogy államférfivá váljon, mert azáltal, hogy az Egyesült Államok folyamatosan vonul ki a világrend mögül, Európának valamilyen módon meg kell szerveznie önmagát. Németország, amelyik nem olyan régen még Merkel vezetésével... Merkel asszony államférfi volt? Merkel asszony... Merkel asszony az a megtévesztésig szállította az államférfiúi vagy államasszonysági jegyeket, de sajnos a Vlagyimir Putyin félreismerése, vagy szándékos, vagy spekulatív, vagy bármilyen okból, az mára az ő politikáját, azt hát beárnyékolja. Tehát arról van szó, hogy ő zseniálisan koncentrálta a hatalmat, és szorította ki az SPD-t, illetve kényszerítette koalícióra az SPD-t függően az adott választás eredményétől. A belpolitikában zseniálisan manőverezett Merkel asszony, de sajnos Európát megnyitotta az orosz befolyás előtt. Azt mondtad, hogy zseniálisan manőverezett, ez nem hangzik nagyon államférfisan. Bizony nem. Bizony nem. De az biztos, hogy Németországban addig, ameddig ő úgy nem döntött, hogy visszavonul, nem volt alternatívája. Kiszorított mindenkit. Nem, valóban nem, nem, nem lehetünk elég. Én nem vagyok elégedett a Merkelnek az uralmával. Putyin bácsi elégedett lehetett Merkelnek az uralmával, és talán nem véletlen az sem, hogy Angela Merkel is, meg Vlagyimir Putyin is az NDK-ban tevékenykedett az államszocializmus utolsó évtizedében, és hát egy oldalon, kifejezetten egy oldalon álltak, a keleti blokknak a pillérei voltak. Ez mentődött át a Merkel érára, és Putyinnak és Merkelnek a nagyon meghitt együttműködésébe, és bizony ez árnyékolja be a Merkel korszakot, meg Merkelnek az örökségét. Azért itt, amikor ilyen szelektívek vagyunk a támogatásokkal kapcsolatban, hogy hát nem kellene olyannak NKA támogatást kapni, vagy nem kellene olyannak közhivatalokban, vagy állami cégeknél fizetést adni és munkahelyet adni, aki nem rájuk szavaz, meg aki ellenük érez, az azért visszás, hogy nem kéne az állami pénz olyanhoz vándoroljon, aki nem az állammal érez egyet, mert ez a pénz, ez közpénz. A közpénz az adóbevételből van, és az adót azt mindenki fizeti be. Hogyha nem mindenki részesül bele belőle, nem a hitvallása, hanem a pályázata, az egyéb tevékenysége, a leadott munkája szerint, akkor ez akkor van rendben, hogy ő nem kap ebből a pénzből, ha be se fizette. Tehát azt lehet csinálni, hogy az ellenzékiek nem fizetnek adót, és nem kapnak támogatást. Hát ez Bayer Zsolt már elkezdte a Gyurcsány korszakban, amikor szlovák rendszámos autóval furikázott, és büszkén kijelentette, hogy ő nem fizet ennek a kormánynak adót. De valójában adót csalt. Mindent tankolást elfizetett adót. Akkor az akkor nem a magyarság, ugye? Akkor már nem a magyarság, hogyha nem az ő törzsfőnöke, nem az ő jó kis koleszos társa vezeti, akkor az már nem a magyarság, ugye? Hát akkor ezek szerint a Gyurcsány érában is jellemző volt az, hogy azok, akik nem támogatják az aktuális rendszert kulturálisan, azok nem részesülnek. Akkor az gyakorlatilag a rendszerváltás óta, sőt, akkor gondolom a rendszerváltás előtt is már így működött a második világháború óta, ez egyfajta hagyomány. Már ha megteheti az illető, Azért volt olyan rendszer, ahol nem tehette meg. Minden esetre különös, hogy olyankor, amikor adót kell beszedni, olyankor a nemzet tagjai. Olyankor mind a nemzet tagja. Olyankor Tar Zoltán is a nemzet tagja. Olyankor a nemzethez tartozik. Hiába Soros ügynök, hiába LMBT aktivizmus támogató, nemzetet bomlasztó rákos daganat. Azért a pénzt beszedjük tőle, arra jó, de amikor ki kéne fizetni valakinek a bérét, aki mondjuk nem velünk ért egyet, akkor már jogosan horgat fel a észak-balkáni indulat. Jó, mondván, azért, hogy hát álljon már meg a menet, hát nehogy már kötelességem legyen a tőle beszedett pénzt visszaosztani neki, amikor nem is azt gondolja, amit én gondolok. Hát kelljen már azt gondolni, amit én gondolok, ha az én kenyeremet eszi. Én elválasztanám azért, itt két szintet elválasztanék az ügyben, amit Osz is mondott. Elválasztanám azt, hogy most valaki kormányszavazó vagy nem, egyetérte a kormánnyal vagy nem, és elválasztanám azt, hogyha valaki egyébként kifejezetten aktívan tesz a kormány megbuktatásáért. Én is elválasztottam, mert tehát tényleg nem mindegy az, hogy nem rájuk szavazol, vagy azért, aktivista vagy. Mert de mindkettő jogom egy van, tehát el van jogod, választva, jogod de mind van, a kettő van, egy állampolgári és miért kell elválasztani jó, ezeket? Van, azért kell elválasztani ezeket, mert nem mindegy. De miért nem? Miért ne kéne, hogy mindegy legyen? Mondjuk mert az a kormányban ne vegyen föl ellenzéki taminsegi. Ki mondta, hogy legyen politikus, ki mondta, hogy legyen politikus valaki, aki ellenzéki, az a nagy koalíciót jelenteni. Ki egyébként nem lenne rossz ilyen konszenzus szempontból, nem lenne rossz egy kis nagy koalíció, bár nyilván korrupt rendszer lenne, meg az egy voltak ennek a nagy koalíciónak már jelei egyébként az Orbánt megelőző időszakban is. Ugye emlékszünk arra, amikor Dávid Ibolya arról beszélt, hogy a közbeszerzéseknek a 30%-át a fideszes vállalkozói szféra, 70%-át az MSZP-s vállalkozói szféra kapja. Az már tulajdonképpen bizonyos értelemben egy nagy koalíció volt. Voltak konszenzusok. Nem azok a konszenzusok, mint amik Nyugat-Európában, mint amiket óhajtunk, de voltak bizonyos konszenzusok, ma már nincsenek. Jó, én csak azt akartam mondani, hogy azért az idealizmussal sem menjünk el a végtelenbe. Tehát kicsit lehozva ezeket a szép nagy ideákat a gyakorlatnak a szintjére, most képzeld el azt, hogy te vagy egy valamilyen kulturális szervezetben egy döntéshozó, és hárman pályáznak egy nem tudom, 100 milliós támogatásra, hogy abból valamilyen rendezvényt csináljanak. Ebből van egy teljesen politika-neutrális rendezvény, van egy, vagy mondjuk kettő teljesen politika-neutrális rendezvény, és van egy harmadik, ami kifejezetten kormányellenes rendezvény. Nézzük már meg azért az emberi racionalitást is, ne csak az ideákat. De értem, hogy ilyen mikor... érdek van a fejében, csak a kérdés az, hogy a pályázat benyújtásakor ez a feltételek között volt-e, hogy politikamentes legyen, vagy hogy kormányoldali legyen, vagy hogy ellenzéki legyen, beleértve ugyanígy egy munkahelyet, ahol ott volt-e a feltételek között, hogy itt csak elkötelezett fideszeseket várunk, mert a Fideszbe olyan lépjen be, de mindenhol máshová. Értsd, hogy egy erős polgári társadalomban ez a logika, ez a gondolkodás, amit te racionálisnak minősítesz, visszaütne. Visszatetsző lenne. Ráégne a hatalomra. Egy erős polgári társadalomban nem szabadna így gondolkodni, mert rosszul jössz ki belőle, mert visszaég rád. Egy erős polgári társadalomban, hogyha azt mondod, hogy kifejezetten kormány ellenes erővel szemben nem vagyok hajlandó a közpénzek visszaosztására, akkor ebből ügy lenne. Értem. Ezzel te a gyengeségedet, nem az erődet, a mint gyengeség. Itt a Balkánon, értem. Hanem a gyengeségedet fejeznéd ki, és rájönnél arra, hogy ez neked nem kifizetődő, mert a polgári társadalom rászorítana a jó, helyes működésre. Akkor ennek a logikának az alapján lehetséges, hogy az általad említett államférfiak pont ugyanolyan politikai logika mentén gondolkodtak, mint a mostaniak, csak a társadalom, amit vezettek, az volt más. Az volt egy polgári társadalom, ami azt tette hatékonnyá ezt a fajta logikájú döntéshozatalt, amiről te beszélsz, és ezért viselkedtek így, és ezért hoztak ilyen döntéseket. Teljesen világos, hogyha a hatalomban maradásukat ez a fajta döntéshozatal segíti, akkor ezt fogják csinálni. Ez olyan, mint Finnországban a kormány, amelyik azzal nyert választás, hogy adót fognak emelni. Ezt elég nehéz lenne itt a környéken megcsinálni bármelyik országban is. Finnországban viszont ez működött, mert a társadalom egy olyan szintre jutott el, hogy bízik a politikában kellőképpen ahhoz, hogyha adót emelnek, akkor szebbek lesznek a közterek, meg jobb lesz az egészségügy, meg akármi. Szerintem nem lehet ilyen kategorikusan kijelenteni, hogy a fejétől bűzlik a hal, vagy a haltól bűzlik a fej, szerintem ezek kölcsönösen hatnak egymásra. Minden társadalomnak olyan vezetése van, amilyet kitermel, és bizony az elitnek a működése mintaként szolgál a társadalom számára. Ez oda-vissza hat. És sajnos ez a nagyon-nagyon rossz rutin kezd jeleket adni a Magyar Péternek a környezetében, a Magyar Péternek a mozgalmában, a kommentfalakon a Magyar Péternek a hívei körében is. Ez a nagyon-nagyon rossz szellemiség, ez a nagyon-nagyon rossz rutin és működés, amely szerint aki velünk egyetért, az a változásnak a motorja, az az igaz hazafi, aki meg valamilyen módon vagy bármilyen értelemben is bírálni merészeli azt a mozgalmat, vagy azt a működést, vagy akár Magyar Péternek ezt vagy azt a cselekedetét, mondását, szereplését, az Rogán ügynök, az egészen biztosan vagy megvásárolták, vagy igába hajtotta a fejét, vagy kiszolgálja a hatalmat. Ez a gyanakvás légköre és a megbélyegzése a kritikának, ez nem erő, ez gyengeség. Azért tűnik erőnek, mert 20 éve Gyurcsány és Orbán így működik. Gyurcsány és Orbán így szervezett szektát magának, hogy nem tűrik a kritikát, nem tűrik az ellentmondást, aki Gyurcsányt kritizálja, az Orbán ügynöke, aki Orbánt kritizálja, az Gyurcsány ügynöke, és aki mindkettőt kritizálja, mondjuk, az meg egy nagyon ravasz Orbán ügynök, vagy egy nagyon ravasz Gyurcsány ügynök. Az mindkét oldal szerint ügynök, igen. Igen, de nem lehet integrálni a kritikának a tartalmát. Nem lehet megfogadni, és tilos megkülönböztetni a segítő szándékú konstruktív bírálatot, a köpködést, az ártó szándékú gyűlölettől hajtott, ingerült, vagy cinikusan kivitelezett karaktergyilkosságtól. Nem lehet megkülönböztetni, hanem ezt egyként kell érzékelni, és egyként kell azonosítani, és mindegy, hogy melyik, mert a kritika az nekünk árt, mert váteszeket építünk. Na most a helyzet az, hogy ilyen váteszből kettő is túl sok. Az Orbán meg a Gyurcsány bőven sok. Most ha Magyar Péterből legyártják ugyanezt, ezt a kritizálhatatlan és ezáltal kritikátlan politikai fenevadat, political animalt, akkor nem bejebb leszünk, hanem kijebb a polgári társadalomtól. A kérdés csak az, hogy ezt legyártják a Magyar Péterből, vagy eleve már a Magyar Péter is ezzel lépett föl a közösségben. Ha a Magyar Péter eként működik, akkor ezt a működést problémaként kell azonosítani, és ki kell purgálni. Purgálni, pontosan. Ha a Magyar Péterre vonatkozóan ez egy elvárás, egy ilyen szívóerő a közössége által, akkor ezt kell problémaként azonosítani, és ezzel ellentétes mintát adni neki, és ezzel ellentétes irányba tolni. De a helyzet az, hogy ha ő elkezd így működni, mert tudod, a kritikátlanság az kritizálhatatlansághoz vezet, a kritizálhatatlanság a visszacsatolás hiánya nyomán meg vakrepülésbe vezet. Ez a vakrepülés az, ami a Gyurcsány éra alatt zajlott Magyarországon. A kritizálhatatlan vezetőnek az országlása, a dúlása. Ez a kritikátlanság, kritizálhatatlanság az, ami a jelen körülmények között Magyarországot éppen kisodorja a nyugati szövetségi rendszerből. Nem működhet úgy a Magyar Péternek a közössége, vagy a magyaristák közössége, ahogy a gyurcsányistáké, meg az orbánistáké, vagy nincs remény. Vagy nincs remény. Másnak kell lennie, és az a helyzet, hogy önmagában pusztán azzal, hogy megkövetelik az értelmiség fegyverletételét, egyrészt megkülönböztethetetlenné teszik magukat. A lényegi kérdésben Orbántól és Gyurcsánytól, holott abban kéne különbözniük Orbántól és Gyurcsánytól, amiben ők 20 éve megkülönböztethetetlenek egymástól, másrészt ezzel az elvárással, ezzel a referenciával, hogy az értelmiség tegye le a fegyvert Magyar Péter előtt, felszámolják az értelmiségnek a miben létét, az értelmiségi működésnek a lényegét. Ahogyan azt tette a maga szektájának az írástudóival, véletlenül sem értelmiségi kifejezést használok, a maga szektáinak az írástudóival a Gyurcsány és az Orbán Viktor, akik ott annak a körében működnek, Bayer Zsoltok meg Tótavi Árpádok, már nem tekinthetők értelmiségieknek, mert évtizedes viszonylatban kritikátlanok a váteszükkel, a politikai idoljukkal szemben. ez nem lehet referencia. Ettől különbözni kell, vagy ha nem különböznek, hogyha a magyaristák is így fognak működni, akkor Magyarországnak reménye sincsen a változásra. Akkor nem lehet más elvárásuk sem gyakorlatilag. És ugye ugyanaz lehet 10-15, meg 5-15 év múlva, hogy van egy szervezet, aminek nincs belső kritikája. És van egy szervezet, amit a média a saját funkciójával nem tud utánkérdezni és transzparenssé tenni. Tévedtem az előbb, hadd utaljak rá, nem kell, hogy a próbaidő lejárjon. Tehát a próbaidő alatt a munkatörvénykönyve az jogalapot ad arra, hogy próbaidő alatt bármelyik fél azonnali hatállyal írásban indoklás nélkül felmondja a szerződést, beleértve a munkavállalót és a munkáltatót is. Tehát akkor viszont súlyosabb a helyzet, és akkor visszautalok arra, amit a Robinak a nevetését itt észre mertem venni. Nem egy január 8-ai szerződés kellett ez legyen, hanem lehetett egy hetes, egy hónapos, három hetes, akármi, mert nem az van, hogy nem hosszabbítjuk meg, és nem is az történt, hogy nem hosszabbították meg, hanem tényleg az történt, amit a Magyar Péter írt, hogy azonnali hatállyal felmondtak neki. Én azt hittem, hogy azonnali hatály az csak akkor van, ha a súlyos szerződésszegés miatt indokolni kellett, de ezek szerint a próbaidő alatt ezt ugyanígy hívják, hogy azonnali hatály, és bármikor azt mondhatja, hogy bocs, nem. Ahogy a munkavállaló is azt mondhatja, hogy bocs, nem, tehát ő neki valószínűleg a felmondási ideje sem köti annyira a munkavállalót, hanem azt mondja, hogy bocs, találtam egy jobbat, mert hát most adtam be 47 önéletrajzot, kösz, hogy fölvettél, holnap nem jövök. És szokott így lenni, igen. A Tar Zoltán, az, én rajta azért hadd érzékeljem ezt, hogy nem a magánhasznát mérlegelte, a pillanatnyi magánhasznát, vagy a megélhetését, ráadásul új munkahely, tehát az is lehet, hogy a tartalékainak a felélésére tartott, hanem azt mérlegelt, hogy rendben van, az egy magánhaszon, hogy én túladok egy cégen, vagy egy egyesületen, mert a felszámolás az pénzbe kerül. De nyerek vele egy európai parlamenti képviselői szó nem volt erről, tehát az, hogy megegyezik abban, hogy odaadja az egyesületét, ettől nem kell hanyat esni, hiszen az neki nem pénzébe kerül, hanem örül, hogy megszabadult tőle. Viszont az, hogy feláll egy színpadra, és láthatóvá teszi magát, azzal pontosan tudja, és írta is, hogy azért ő számított arra, hogy ez nem maradt következmények nélkül, ettől még nincsen rendben, hogy számított rá. Mégis amellett döntött, hogy rendben van, akkor én is megszólalok. És ez az a magatartás, amivel a közös tulajdont vezetni lehet. Az, hogy a magánhasznodat nem... Tehát ez, hogy miért ment haza a Navalnyi Oroszországba. Egy európai parlamenti képviselőjelölti pozíciót, amit könnyen lehet, hogy már előre sejtett. Mindenki magából indul ki. Reméljük, hogy nem így van. Reméljük, hogy nem egy, nem egy spekuláció. Most hangzott el, hogy azért előre sejtette, hogy a próba idejét föl fogják bontani, hogyha ő kiáll a színpadra beszélni, és mivel ebből egy akkora sajtóhír lett, hogy mi is beszélgettünk erről, de nekem ennél fontosabb kérdésem van, az előbb itt nagyon hosszan fejtegetted, hogy miben kellene Magyar Péternek elkülönböznie a másik két nagy emberünktől, neki kéne föltenni azt a kérdést, hogyha éppen ő kormányozná az országot, és hasonló események történnének, és egy Tar Zoltánvel kettő lépne föl a színpadon, akkor ő mit lépne egy ilyen szituációban? Akkor ő hagyná-e, hogy az állami cégtől a próbaidejét megszüntessék ennek az embernek? Na ez a nagy kérdés, mert itt egy nagyon korrupt társadalmi közgondolkodás uralkodik, és természetesen a politika is így gondolkodik, és hogy a társadalom fertőzte meg ezzel a politikát, vagy a politika a társadalmat, ma már rekonstruálhatatlan is. Kicsi ország, ez alig-alig lehet elkülönböztetni a politikai elitet az átlagos emberek. Igen, tulajdonképpen már mindegy is. A korrupt közgondolkodásnak az alapja az az, hogy a siker minősít. A siker minősít mindent, mert a sikernél nincs sikeresebb. A siker a minden. És lám, Orbán ezzel a politikával milyen sikeres? Ne szégyeljünk hát tanulni Orbántól, ha sikeresek akarunk lenni. Pont ezáltal kínálunk zéro alternatívát. Pont ezáltal, hogy eltanuljuk azt, amit éppen, aminek a tarthatatlanságát kéne integrálni, és az ellenmérget megfőzni magunkban ellene, nem pedig átvenni a rossz mintázatot. Hát ez nem... Nem a siker minősít, nem a sikerre kell koncentrálni, nem a siker a cél. Az emberi, polgári államférfiúi különbség minősít. Emberileg, polgárilag és államférfiúi formátumában kell Magyar Péternek minőségi különbséget tanúsítania Orbánnal és Gyurcsánnyal szemben, és ha ez sikerül, abból majd válhat egy politikai siker. De ha ő a politikai sikert célozza meg, közvetlenül, mint célt, akkor az emberi, a polgári és az államférfiúi különbségnek a innovációjáról egyaránt lemarad. Mi van, ha olyan sárba léptünk, tudod, amiben benne marad a gumicsizmád a következő lépésnél, azaz ezzel a hozzáállással, hogy nem törekszem, hogy te fogalmaztál hétfőn, tudod, ilyen manipuláció, meg taktikázással, meg mindenfélével arra, hogy maximalizáld a szavazatokat. Nem populizmussal, nem hazudozással, de értelmes sakjátszmával. Azzal, hogy van egy erős hármas információd, akkor azt te úgy görgeted ki, hogy egy, kettő, három. Nem pedig odavágod, hogy osz szét. Úgy, ahogy nem adnak már ki egy albumot egyszerre a zenészek. Megírták őket, de számonként publikálják, mert mindegyik felhajt többlet. De ebben semmi rossz nincs. Na de ezekkel élnie kell. Ez egy know-how. A módszertannal nincs baj. A spekulációval van a baj, amikor én demonstrálok egy identitást, de valójában egy ilyen spekulatív identitás. Igen, a világos. Háttérben éppen sandít a grafikonra, hogy merre felé konyul a vége. Tudod, ez van a probléma. De a taktika az nem tartozik ebbe a rossz indulatú spekulációba, hanem az értelmes kivitelezéshez tartozik. Az attól függ, hogy mire vonatkozik a taktika. A módszertan... Tehát nem a taktikával van a baj, hanem azzal, amire vonatkozik. A módszertanra vonatkozik a taktika, vagy az identitásra. Ha az identitásra vonatkozik a taktika, akkor régen rossz. Igen, ha a módszertanra, értem. Akkor természetesen nem. Hogy mondjam, Budapestről el akarunk jutni mondjuk Bécsbe. Inkább mint Tiranába, vagy inkább mint Vlagyivosztokba. Én legalábbis abban bízom. Na most, hogyha Budapestről Bécsbe megyünk, természetesen hogy mondjam, úgy érdemes vezetni, hogy hamar odaérjünk, de ne fogyasszon sokat az autó. Nem kell beleszólni abba, hogy hogyan vezeti az autót, rá kell bízni a rutinjára az, hogy hogyan vezeti az autót, de hogy hova vezeti. Az a nem mindegy. Az a nagyon fontos. Azon a téren, hogy Bécsbe megyünk, vagy Tiranába megyünk, vagy Vlagyivosztokba megyünk. Vagy körbe-körbe, mert ahol ezt mondom, hol azt, az tulajdonképpen a Clark Ádám tér. Ezen a téren nem fogadható el a spekuláció, meg a taktikázás, meg az ügyeskedés. Annak a terén, hogy... hányas fordulatnál kell hármasból négyesbe kapcsolni, értelemszerűen az észszerűség jó, ha vezet. A Navalnyi halálával nem, Navalnyi egy oroszt vesztett, ugye saját magát, viszont az oroszok többsége több 10 millió oroszt vesztett vele, mert az egy lehetőség is, ami ott elmúlt. Ugye amikor azt mondod, hogy minek ment oda, de hülye, nem tudta, hogy ez lesz, akkor valahol ezzel nem empatizálsz orosz esetén, ha ezt egy orosz ember mondja, akkor a saját sorsával, hogy itt lehetett volna egy változás, már amennyiben akar. De azt feltételezem, hogy ahogy mindenhol megosztott a társadalom, és az oroszoknak a fele, az annak megfordult már a fejében, hogy nem biztos, hogy Putyinnak kéne itt lenni. Nem vagyok tájékozott Navalnyinak az ügyében, de lehet, hogy ti jobban. Én úgy tudom, hogy Navalnyi egy igen szélsőséges politikai álláspontot képviselt úgy több egyébként. Több szélsőséges megnyilvánulása volt, mint 10-12 évvel ezelőtt. Teljesen mindegy. Akkor mi van? Teljesen mindegy. Az meggyőződéséért vállalta a mártír halált, és mint ilyen hős és mártír. Teljesen mindegy, hogy ő amúgy jobbra volt a Putyintól, vagy balra és volt, vagy milyen irányba volt a halál. Az önfeláldozás nagy emberi művelete az egy magasabb szintre, egy a szférákba emeli Navalnyinak a személyét. Innentől kezdve, hogy ő az életét adta a meggyőződéséért, már másodlagos, hogy mi volt a meggyőződése. A legfőbb az, hogy az életével fizetett valamiért, ami nem ezen a világon kamatozik, és ahhoz, hanem talán a túlvilágon, talán soha sehol. ahhoz, hogy államférfinek tekintsd, mert őt annak lehet tekinteni, ugye nem hatalom kell, bár volt hatalma, hiszen egy ellenzékmozgató hatalma volt. Nem államigazgató, de kommunikációs hatalma volt, és a jövőbeni változásokra volt hatalma, és ez a politika szinterén, tehát az állam előtt, gondolom, ide tartozik. Tehát egy ellenzéki ember is lehet államférfi. Hajaj, de nem az a lényeg, hogy mekkora hatalma, meg mit mozgatott meg. Reméljük, hogy valamit megmozgat, hanem az benne a lényeges, hogy kikezdhetetlen tartása és elképzelése van, és az államérdek szerint megy előre, nem a magánérdek, nem a csúszópénz, nem a megfélemlítés. Most, hogy Navalnyi meghalt, nagyobb hatalma van, mint életében.